Llegué mamá que macamue mas na ngo ya o etika ka ga bokula kae mas na ya tuna na pasanje Ezalaki mokolo mwalo mingogo Ele lui na bombongo na kosela zela Olingo nanga ya sinde ya kome Yali boswa leki ezali yete o ya mibale Na mwani mami bote mino pembe koseka sekawa Mako pepanga Ayeko ya mbanga Taxi, taxi, taxi hey. Emanga na yoloi Karina, Karina. Na kubenga mama, ayako kama dayo mazena ge, ge alibala ho, ge na mapuela ho, ge. Mami kolele kio, na kati, mama sanza ele kio, na bolingo. Mazena na zemio mawae Mazena na mokumba o iyao Mazena na sepela kimingi Tango na yoka ki obotelinga mwana Fotokopia papa Na yambi ye yambi yambi Tontala di aye aye dikato ya mawana Na esengo Na esengo Écoutez-moi ça. Mais ce n'est pas possible, mais c'est possible. Bien en avant, les bonnes à qui. Yeah, Boba Sasanga. Ningana Kufeli. Boba Tongo Konga. Mazena na zemi bagya he, mazena he. Jana na mokuma mari, mazena he. O bolingwe zanga misi, mazena he. Ile lofeti ya mipende ya soso be ya kingo ya soso mami. Ya kato ya mana ye, bota ma ya mwa ye, imayo. Ye mama, ye o bolingo. Mazena na kamuita mesi souvenir. Zemi amagya, mazena e. Bolingwe zanga miso, mazena e. Jana na pondi funge balili, mazena e. Lelo peti ya mipende ya soso pe ya kingo ya soso mami. Yaka to ya mana e, bota ma ya mwa e, kima e. Baba ndiye kumuza mehe Mazena na zembe jina ye Mazena ye Jana na mokumba mare Mazena ye Bolingwe zanga mizu Mazena ye Lelo feti ya mipende ya soso pe ya kingo ya soso mafia Ya kato ya mana ye Motama ya mwana ye Hima ye Shora, shora, shora Sobe, sobe Amare, amare, chora, chora, chora. Amare, amare. Ah, yemsa tonton na kisela. Sali koya. Mazena ge, lelo feti ya mipende ya soso pe ya kingo ya soso mafia. Ya kato ya manae, motama ya mwanae, imae. Chora, chora, chora. voilà. Sauvé, sauvé. Ah maman, tu es libre toi. Amare, maman. Chora, chora, chora. Mon Félix,